रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना। दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना। आँखों में तू है, आँसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है। ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे छूके यूं चली हवा, जैसे छू गए हो तुम। फूल जो खिले थे वो शूल बन गए हैं क्यों। जी रहा हूँ इसलिए, दिल में प्यार है तेरा, जुल्म सह रहा हूँ क्यों, इंतजार है तेरा। तुमसे मिले बिना जान भी न जाएगी, कयामत से पहले सामने तू आएगी। कहाँ है तू, कैसी है तू, रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना। आँखों में तू है, आंसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है। कहाँ है तू, कैसी है तू, ठंडी है हवा, तेरा काम क्या यहाँ। मीत नहीं पास में चांदनी, तू लौट जा। फूल क्यों खिले हो तुम, जुल्फ नहीं वो यहाँ। झुके झुके आसमां, मेरी हंसी ना उड़ा। प्यार के बिना मेरी जिंदगी उदास है, कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तेरी आस है। ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना। आँखों में तू है, आँसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है। ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा।